Чує жовнір, що не опреться тій на мові, і вже осмотрює скалку на мушкеті. Аж нараз сніг біля землянки заскрипів, і двоє очей з-під хустки засвітило. Чого надувся, як сич? Лицар і настрашився морозу? А може, за милою скучно? Гей, шведи, шведи, що це сталося з вами? Аж дивитися гидко, на короля поглянь, цей не боїться нічого. Тільки вас. Невже ж ми страшні? Та погляньмо на мене, а то задивився кудись, мов, у другий світ. І руку простягає до нього, хоч зимна, а тепло робиться на серці. І в землянці теплішає, і вже світ не такий безнадійно великий, як був перед хвилиною. І огнище палає, ніби тобі ясніше, і так добре біля нього вдвійку сидіти, близько-близько притулившися до себе і чуючи, як серед стужі, серед скомління зимового вітру, під облечим тулупом б'ється живе серце людини. Багато торгувала нині, тільки що кіт наплакав. А себе не продала? Маєш охоту купити? Вітер сильніше гуде, і дим геть закриває вхід до землянки. Даром Кріс на вистріл чекає. А король хотів виполоти жіноцтво з табору, як з городу гарбуз. На цілий тиждень розтаборилися в союзній армії в Ущівці і в сусідніх селах. За той час король будував міст через Десну. Шведські піоніри складали готові частини, кріпко споювали їх залізом і міддю, від чого ті мости люди й називали мідяними мостами. Козаки радо розгрівалися при сокирах, помагали шведам будувати, не забуваючи, що і їм по тому мості доведеться переходити на другий берег Десни. «Як перейду за Десну, не верну аж за весну». От і не вгадала пісня. «До весни ще далеко, а тут уже і споза Десни вертай, бо гетьманові до Батурина спішно». Там його найкращі бойові частини з Чечелем, гармата з Кенігзеном, там провіант і гроші, там мотря. Дуже він неспокійний о своє добро. Знає, що москалі зубами гристимуть стіни Батуринського замку, щоб здобути це все. Чує, що там щось велике здобувається. Рад би він не йти, а летіти до Батурина. Так королеві не спішно. Король по ночах сидить над картами України, виучує їх, плани зеленкроком рисує. Кажуть, не здужує тепер, і сон його не береться. Безсонниця, на яку нема ліку. Невже ж зойки з лазаретів сон відганяють? А може, журиться король, що гетьман Мазепа мало війська йому припровадив? Може, не чує себе безпечним від москалів, котрі з усіх боків підкрадаються? А може, зневірився у свого генія і щасливу звізду? Ніхто короля Карла не знає. Він на досвідках зривається. Ледве Гультман вблагає свого пана, щоб випив снідання, і король скаче на Аякса та зникає в поранковій імлі. «Де король?» – питаються тривожно трабанти. Журиться старий Піпер, дрижить у нього вірний Гультман. «Де король?» Привикли бачити його отчайдушним хлопцем і ніяк не погодяться з гадкою, що він мужчина, муж, перед яким ціла Європа дрижить, бо непевною себе чує. Бачили його великий воєнний успіх, несподівані побіди над ворогом, удвоє, утроє сильнішим, бачили тріумф і жахаються погрому. Король змінився останніми часами. Навіть тієї дивної усмішки на його обличчю не видно. З Люксембургом не пожартує, з пасторами про питання віри не балакає, ніби нечиста сила оволоділа ним і гонить з місця на місце. Він усюди є, і нігде його нема. Ранком бачили його люди в Лості, в полудне був у Краївці, то знов, як Мара, майнув крізь Курилівку і опинився у Студеній. Так і нині було. З невеличким відділом вискочив зі своєї квартири в Ущівці і помчав у напрямі Десни. Бестроногий Аякс летів птахом. Другі коні насили поспівали за ним. Причвалав над Десну, там, де піонери мідяний міст клали. Горіли ще смолоскипи на високих дрючках, бо робота йшла цілу ніч. Над огнищами, на триногах, у залізних казанах клекотіла смола. Ковалі залізо на ковалах клепали, луск сокир далекою луною відбувався від сіл, окутаних імлою. Іноді, як повіяв поранковий вітрець і на хвилину розігнав туман, видно було лискучий хрест на сільській церкві або шпиль високої дзвіниці, або тополі біля панського двора. І знову сіро і млисто, непевно. Король стояв і дивився в тую імлу. Довго, вдумчиво, бистро. Нараз післав до робітників, щоб спинили роботу. Тисячі сокир, молотів, сверлів завмерло в руках. Тихо зробилося кругом. Король впивався ухом у тишину. Очі його більшали, брови знімалися вгору, він ріс. «За мною! Вперед!» гукнув, не озираючися, і з шаблею в руці кинувся через десну. Захрустів лід, але не заломився, ніби десна зойкнула тільки, почувши на собі напрасну силу несподіваного бігу. «Вперед! Вперед!» заохочували себе їздці. Коні ковзалися, падали, один ногу зломив. Король не дбав. «Що там один, а хоч би і два, хоч би і сотня?» Не дорожив собою і не цінив своїх людей. Його обхопило це лицарське божевілля, котрим він чарував своїх, а жахав чужих, пострах між ворогами ширив. Навіжений цим божевіллям, забував, де він і які в його сили, не питався, якого ворога має перед собою, не дбав, чи побідить, чи потерпить погром, не зважав на ніщо, послушно і безтямно піддаючися тому завзяттю, котрого не міг побороти. Завзяття вожда передавалось людям. Бачили тільки його, і під його проводом не боялися ні погрому, ні смерті. «Вперед! Вперед! По славу або по смерть!» Карлове лицарство не дорожить собою. «Віват Каролюс Рекс!» Король Карло не любить дешевої побіди. Він навіть битви не хоче приймати, поки ворожі сили не більше від його. Знає це останній чура в шведському таборі. Всі вони вірять, що куля їх вожда не береться, і що його геній сильніший від царських регіментів. Слава Карла XII осліпила їх. Насліпо женуть за ним, не думаючи, що переходити десну, коли вона ще не досить кріпко замерзла, і відтинати себе. Від армії це вчинок прямо божевільний. Щось такого міг би зробити молодий офіцер, котрий шукає незвичайних пригод, але не вожд, що повинен дорожити собою. Не Карло, котрий свою армію загнав у чужі краї. Про ніщо не думають шведи. Вперед, вперед! Нараз клацнули кріси і посипалися кулі. Двох їздців повалилося на землю. Коні зжахнулися, кинулися на боки, але їздці кріпко тримали в руках поводи. За хвилину відділ перед дальше, як таран об мур, так валив у московські роти. Ще один стріл, ще двох-трьох обагрилося кров'ю, і вже Карло сидить москалям на карках. Його довгий, прямий, важкий меч блискавкою в'ється, ні один удар не хибить. Як колись голови телятам одним махом відрубило, так тепер москалів січе. Роти подаються, старшини не мають сили вдержати строю. Як косар у збіжжя косою, так Карло мечем вганяється в ворожу товпу. Шведи за ним. Товпа подається назад і на боки, посічені й покалічені, з зойком і з благанням пощади, втікають навмання, збільшуючи нелад і тривогу. Але за хвилину на місце відділів, що не видержали першого напору, приходять свіжі, околюють шведів, ще трохи візьмуть їх у свої залізні обійми. Нерівна боротьба. Сили не стає, тільки їх вождь не чує утоми. Його меч однаково скоро і певно знімається вгору, вправо, над головою майне. Огненну вісімку у воздуці напише цей меч, весь від крові червоний. І знову захиталися московські роти і подалися назад і на боки. І знову нові сили займають їх місця. Ще хвилина, і шведам буде кінець. Король Карло попаде москалям у руки. Піоніри, перервавши біля мосту роботу, позбивалися в гурти і цікаво приглядалися, як їх король переходив десну. Перейшли й собі, ніби він їх тягнув до себе, ніби очей від свого героя не могли відірвати. Посувалися лівим берегом, в напрямі плавнів, у котрі увігнався Карло. Бачили боротьбу, але встрявати в неї не сміли, бо король того не любив, не любив тих, що рятували його. Що лиш тоді, як ясним стало, що король у небезпеці, понісся клич – «Короля! Короля нашого рятуємо!» І кілька сот людей з сокирами, з лопатами, вартові з рушницями наперли несподівано на ліве московське крило. Закипіла боротьба на ново. Рукопашний бій о короля. Москалі билися завзято, щоб грізного ворога в свої руки дістати. Шведи докладали всіх зусиль, щоб не допустити того. Був це не бій, а прямо різня. Шведи, як перед хвилиною колоди, бардами кололи, так тепер черепи єгрів гріхотали, стелючи поміст до свого короля. Та це їм не прийшлося так легко. Москалі пхнули запасні роти на ліве крило. Нові сили нове завзяття в битву несли. Шведи стояли кріпко, як мур, але втрати їх з кожною хвилиною більшали, бо по московській стороні була надто велика перевага. І вже здавалося, що Карлові 12-му вибила 12-та година, що його Аякс лобом ударив у тую сухоребру, як терлиця конину, на котрій чвалує найстрашніший з усіх їздців – смерть, коли нараз на московські тили напер козацький відділ, Мручкова сотня, а з нею гетьманський небіж Войнаровський. Вибрали вони якраз найболючіше місце, вдарили там, де король Карло бив, як невтомний з молоток ціпом, шаблею молотив. Козаки наспіли в найважніший момент, тоді, як рішалася несподівана битва. Рішили її. Даром товстопузий майор, як ранений кабан, на всі боки кидав собою, заохочуючи своїх людей, щоб витривали в строю, щоб постояли кріпко за царя і за віру православну. Даром золоті гори обіцював за голову шведського короля. Москалів обхопив цей страх, на котрий ніяка стратегія в світі ліку не зна. Кидали зброю, затулювали очі долонями і розбігалися, як вівці, коли в кошару лусне грім, або навколішках ставали, як перед образами в церкві, знімаючи вгори руки і благаючи пощади. Не вблагали. Довго вганялися козаки на своїх бистрих конях, поки останнього москаля не простромили списом або не досягнули кулею. Тільки декількох взяли живцем для язика.